särabus näha võid aega te tahab. Väikesel laual on avatud raamata, lehtedel koolanud veini. Meenumaks möödunud aegade draamat, seitel maalitäis kadunud hingi. Kõrval on jalutustel, nagis mantil, sa kaunista põlmu, tuule ilides nagised prest.